Det går jo der å stoppe. Hvor lange skal de podcastene her være, Chris, mener du? Jeg synes jo at en podcast burde ha et varemøste i mars 2020, vet du ikke? Hva tenker du? Jeg synes det... Jeg har aldri gjort det der før, så jeg vet ikke helt. Men skal vi sette i gang da? Du kan jo bare begynne nå. Nei, jeg tror jeg satte den i gang nå. Ja, det er, ja. Da ønsker vi velkommen til vår første sending. Ja. For vår første podcast. Chris og Hermans hjørne. Ja, dette her, nå vi en slags rundskyld. Må du kjøre riktig da. Kjør riktig, ja, mot Nordfjellet. Vi skal ikke til Bilskjellå. Ja, nei. Vi skal da til Nordfjellet. Ja. Ja, vi i Stryn da, så vi har kommet over fjellet. Det snør, haggelsnøregner. Ja. Som passer jævlig i vær, som det på Vestlandet. Ja, grått og trist, sikkert. Ja. Så det jo en veldig fin tur, men det jo veldig sånn tiden her på året, jeg vet ikke helt det. Hva man synes om det. Ja. Han kjørte jo Chris feil i sted da. Han satt der og... Han jo en multitasker av rang, så han satt jo her og... Det var jo ganske... Det var jo ganske håpløst opplegg, hva er det som ikke kjenner deg for noe? Nei, det som skjedde var jo at du sovnet, og jeg var litt opptatt med litt andre ting. Jeg burde kanskje ikke si det høyt, men ja, fokuset mitt ble ledet over til litt andre gjøremål. Ja. Så ved lom, så i stedet for da å kjøre til høyre mot Stryn, så drar jeg rett mot Jotunheimen igjen. Så fortsetter vi jo da å kjøre inntil du våkner, og vi kommer til en sånn innsnevring, og jeg skjønner jo middelbart at dette feil. Så, og da jo det et faktum at vi har da kjøpt feil. Så. Skal vi gjøre lytterne litt oppmerksom på den ene antageligvis lytteren da, som vi har da, som sikkert er meg. Og meg? Ja, to da. Oppmerksom på følgende, at vi har jo da med oss en sånn slags campingvogn. Den ganske liten, en slags minicamper bakpå da. Født i 1977. Ja, så det veldig sånn, vi har mye, ganske mye greier, og der inni der så er det jo et helvetes rot, fordi det masse humper, og vi har også en svær Land Cruiser, så det litt stress å kjøre feil. Så jeg våkna jo her da, jeg hadde jo hodet til, du vet når man sovner og så har man hodet til siden, og så gjør det dritt ut i nakken og sånn, så våkner jeg, og så ser jeg bare sånn skilt i spitestolen. Synes ikke det var... Det gikk ikke så riktig, det gikk litt feil. Det var litt feil. Så ble det litt backtracking, som jeg egentlig synes var jævlig overrasket da, at det skjedde. Ja, jeg ble veldig overrasket selv. Du kjørte den veien her. Det var akkurat som jeg, når jeg våknet opp av fokuset, altså i forhold til at jeg gjorde en del ting, andre ting enn å kjøre bil. Så ble jeg svært overrasket av at vi var faktisk der vi var. Så det var egentlig ganske liksom, forunderlig opplevelse. Det var litt rart. Det var litt rart. Jeg lurer på, tror du det noe mulig å... Er ikke du litt sulten da? Jeg begynner å... Jo, faktisk. Hva skal vi gjøre med det da? Nei, vi kan jo se hva visse har rommet. Nei, problemet er at jeg har ikke skåret opp brødet på forhånd. Så vi driver kjære og sånn. Har du sett det inne i bongotromma? Nei, jeg tror ikke det er noe inne der. Nei. Jeg gjemmer meg helt andre ting. Åja, vi kan ta litt osteskiver. Det er godt. Gulost. Nytt norsk gulost. Nei, så vi har tatt og hentet deg i den ovnen da. Du måtte jo da stoppe da, han har jo sånn der paraffinovn i den der campingvognen, så det rister jo helt jævlig, og humper og greier, så han var litt redd for at det skulle liksom rive med seg hele kjøkkenet. Tingen er at man får liksom fikse løsninger når man på tur, og jeg har jo da klart, eller jeg binder jo fast denne varme sånn ovnen, Aladdin heter den ovnen. Så jeg tar skjermos da. Veldig fin ovn, og den binder jeg da fast i den rista du setter kjelen på i byssa da, i vogna. Og det som skjer da, er at den vogna bouncer jo ganske bra når vi kjører av gårde, så det som skjer er at den driver jo med seg det den er bundt fast i. Ja. Så vi måtte fikse litt på det. Ja. Og det stemte jo, for det var jo korianderfest, og Aladdin og Byssa hadde jo kost seg, og det var jo store ståa inne der. Ja, bra. Så... Er det til middag i dag? Nei. Middag i dag. Vi har klokka nå. Klokka er... Halv fem? Halv fem, ja. Det er ikke mer, da. Ja. Nei, for nå er vi liksom på vei over... Så, ja, det er ikke så lenge til vi er i Nordfjellet. Da begynner vi å nærme oss. Da har vi kjørt i 100 år, da. Det tar jo jævlig lang tid å kjøre. Beklager språket. Det er veldig lang tid å kjøre her. Så vi får jo satse på å få laget noe... Planen er at vi skal parkere den her i hagen, da. Til en veldig hyggelig dame som vi kjenner. Norge surfedronning. Hopper på der. Men hun er ikke hjemme. Som er litt synd da. Men det finner vi ut da. Så er det meldt veldig, veldig bra bølger. Veldig bra bølger. Så du satser på at det blir bra? Ja. Og Neptun vil. Så blir det en spennende tur. Endelig liksom fikk fingeren ut av ræva og kom oss av gårde i dag tidlig. Kjærtorsdag. Helt tomt i Oslo. Alle på fjellet. Jeg liker veldig godt Oslo når det sånn, jeg. Oslo bra. Så jeg kunne liksom vært hjemme her i påsken, da, på en måte. Men det jo gøyere, dette her. Det jo lyst. Han får det tungt. Han sliter. Her jeg husker jeg at jeg drev å snudde en gang inn på det plukkverket her. Mm. Det rotet meg rundt inne i noen sånn... Masse steinrykser og ditt. Hvorfor du gjør det her? Ja, jeg skulle snu. Inne på plukkverket? Ja, rotet meg inn, da. Mm. Hvorfor skulle du snu, egentlig? Jeg husker ikke. Mm. Det var en eller annen sånn... skikkelig teit greie. Mm. Så det jo... Det her oppe jo også det der... Hennebygda? Nei, vi kommer til det der... Horningdal. Det jo oppe her. Det jo Horningdalsvatnet. Som Norges dypeste innsjø. Og det ja. Det ganske kult. Hvor dyp, vet du skulle hva dypene er? Nei, det gjør jeg ikke. Men det kan vi lyde, det kan vi google. Kan vi bruke kvaser? Det jo blitt integrert i... Kvaser? Ja. Nei, altså, det men jeg mener at det også sånn sjømonster-greie der, og jeg husker ikke helt. Hva hørte du den der med sjømonstret? Ja. Det Seljordsvatn... Nei, hvorfor det den der sjømonstret her i Norge? Norges Loch Ness? Ja! Det husker ikke. Ja, da må jeg kunne svare på det. Kan google det, tror jeg? For jeg husker ikke det. Det ikke her. Men jeg lurer på om du ikke har noe som kjører med oss til her også. Skrin. Skrin. Nei, men det jo det. Det som også veldig kult med denne turen jo at vi skal jo da hukke opp og henge litt med Simon og hans gode venn, som du, Herman, har møtt via... Skal du, hvis du sier Tinder nå, så... Ja, Tinder, ja. Nei, altså, det var vel heller at du møtte de, og det var noe vokkeprat, og de hadde vært på samme sted som deg i Salvador. I Salvador, var det, ja. Så, og da, det fører jo ofte med seg at man får litt nye bekjennskaper og sånn, og det blir veldig gøy å surfe med han Simon, faktisk. Jeg tror han ganske god. Ja, jeg har inntrykk av det, så jeg tror han ganske god surfer. Det blir morsomt. Vi har jo snakket litt med han om i forhold til å jobbe litt med han, kanskje på et tidspunkt, har vi ikke det? Ja. Jo, jo. Han ja, det altså da André da, som jeg tror kommer fra Lørenskog. Jeg fikk inntrykk av det i dag. Og hans australiske kompis, Drifteren, ja, det jo noen, han en av de som drifter rundt her i verden. Simon Ferguson, de på spontantur til stad, så fikk de greie på at vi skulle oppover, og da... Da har vi plutselig slått oss litt sammen med de, da. Så de var halvannen time, to timer bak oss. Jeg tror de foran oss. Og da kom vi tilbake litt til dette vi startet med, at vi faktisk kjørte feil, da. Så nå det jo faktisk spennende hvor i løpet de forhold til oss. Vi nok foran de enda, men... Men jeg tror de har med seg brett. Vi har jo fire brett. Ja, vi har lovbord altså bare... og tre short, nei, fire short har vi. Ta en liten sånn visuell på dette her, da. Ja, du tok jo faktisk ikke med deg det lovbordet, da. Jo, da. Du har, hæ? Det ligger i vogna. Ja, det gjør det, ja. Så vi har fire brett inni bilen her. Det jo Kristoffer, da, som brettmanien. Det litt meg denne gangen. Jeg ba om å få med et ekstra brett for å prøve noe annet. Men det det. Og så det masse dritt og påskeegg og trommer og gitar og dritt. Og chili. Ikke glem chili. Ja, chili. Det masse dritt bak her. Det en paraffinovn. Og så har du vogna, da. Som, der har du også et longboard, så det et brett til. Så det fem brett. Bak der, og så masse mer utstyr. Ja, vi har egentlig jævlig ting med oss. Som sagt, denne Land Cruiseren som sluker diesel, og vi kan ikke lade og høre musikk samtidig, så det liksom der. Dette liksom, vi prøver bare å lage sånn visuelt landskap her, så folk kan få litt ting. Det henger en slags wonderbaum borte der også, jeg vet ikke helt hva. Ja, du, dette her en utrolig kul greie. Dette det ikke wonderbaum, men det ser veldig sånn ut. Den formet som en wonderbaum. Men det altså da, den skåret ut i formen av en av en våtdrakt, altså en mann da, eller en kropp. Ja. Og den her, den faktisk designet slik at den sånn antismell, sånn at når den henger I bilen, og du har våte våtdrakter I bilen, så plukker den opp lukten av våtdrakt. Da plukker han opp den beste svell. Skal gjøre det. Antismell heter den. Antisvell. Antisvell. Den ødelegger svellen. Alle svellretninger blir negative. Ja. Vi snur og reiser tilbake. Jeg fant noen nøtter også. Gjør du? Antisvell. Hvorfor har du med deg antisvell da, for faen? Ja, litt antisvell og svell. Det blir ganske mye store bølger, kanskje, så det kanskje greit. Nei, du ikke. Kanskje det med å roe neppen litt. Hva heter han? Hvem det som nordrønne... Havguda? Hvorfor det? Og nå vi inne på tredje Google... Ja. Google-faktor her. Ja. Da gjør vi det til konkurranse. Mm. Så sier vi at de to og dette tredje spørsmålet her, det får bli de tre spørsmålene. Nordrønne havsgud. Da får vi lage en sånn konkurranse ut av det da. Ja. Det blir tre spørsmål. Ja. For hver podcast. Så ja. Og de var... hvilken fjord var det? Hornindolsvatten her. Det ikke lov å google. Ikke lov å google. Jeg mistet nå da, altså da, opptaker, telefon, kall det hva du vil, nedi setet her, det var det som skjedde, det var et veldig vanskelig sted på taket. Men ja, det var Horningdalsvatnet, dypt der, ikke lov å google. Hva heter disse vannene hvor det Norges Loch Ness med en slags orm? Prehistorisk orm. Og så var det det siste som var... Dere husker det. Dere finner svar på det. Jo, det var... nei, det husker jeg ikke. Nei. Det springer alle. Men nå er vi så heldige faktisk I å ha inne en av våre lyttere har sendt oss en beskjed. Og det synes vi veldig hyggelig, så det synes vi alle burde gjøre. Det, har vi noen lyttere? Vi har faktisk flere lyttere. Vi har faktisk... I dag så er vi oppe I kanskje så mye som 10-20. Og en av lytterne, Kristine heter hun, hun skriver drømlere om å starte en podcast. Og ja, svaret på det ja. Så nå skal jeg... Nei, det bare dummeste. Drømmer du om det? Jeg drømmer om det. Jeg synes at det... Altså, det har vært en... Tydeligvis en drøm som jeg ikke har skjønt har vært en drøm før... nå, nylig. Nei, jeg har ikke noen drømme. Så nå har jeg en drøm om å starte podcast. Jeg har ikke noen drømme, jeg bare synes det gøy å skrave det. Ja. Men her, hva du har nøtter? Ja, men jeg tenkte jeg skulle gi Kristine en beskjed. Og det er... Det kommer nå. Bare ja. Spiser du døpper først. Ja. Cashewnøtter? Ja. Det ganske ræva middag. Ja, nei. Eldorado cashewnøtter. Størselig, men det gode nøtter da. Eldorado, ikke sant? Ja, ok. Ja, snikreklame. Mm. Ja. Hva okay. Vi skal nå? Nå skal jeg sende en beskjed til Kristine. Ok. Så blir det sånn dobbelt podcast. Ja. Ja. Så gjør jeg det nå. Ja, ok. Får vi høre da? Ja. Hei du. Vi kjører riktig da. Ja, vi skal kjøre riktig. Det viktig. Det er rett frem nå. Ja, ja. Ja, nei, det var jo veldig hyggelig at du sier at vi burde... Nei, så kjører jeg! Så kanskje vi rett og slett skal lage en podcast fra denne turen her. Hvor vi da skildrer det vi opplever. Foreløpig har det jo vært en begivenhetsrik tur. Nå det da altså 8,5 til Måløy. Og... Yeah. 3,5-4 til Nordfjordeid, og det, det betyr at vi nærmer oss. Men vi burde jo få høre litt mer fra Kristine, burde du ikke det? Jo, det synes jeg absolutt. Ja. Helt klart. Ja. Ja. Hva gjør du for eksempel, og har du en kul påske? Det egentlig veldig hyggelig å høre hva folk driver med. Ja, det. Men det gjerne om de må snakke, da. Her det ganske fint. Dette hornhinnene på deg, så jeg... Dette... dette... Hva kalte du det? Hornhinne? Hornhinnevannet. Horningdalsvattnet. Horningdalsvattnet. Horningdalsvattnet. Det ikke så jævlig vanskelig, da. Men det, det skal være da også Norges dypeste innsjø. Innsjø. Det er det. Og det vi lurer på er egentlig hvor dyp er den innsjøen? Ja, det har vi sagt 100 ganger. Ja, men altså, vi må jo bare forklare til det. Ja. Jeg tror kanskje det den der. Det en eller annen kjenner som kommer herfra. Ja, men det dette stedet hvor de også har sånn base-up camp, ikke sant? Det de base-up der. Er det? Ja, ja. Det den campen her nede, hvis det sånn base-up. Er det base-up camp? Ja, ja. Ja. Du burde jo holde på oppe i fjellene her. Nei, men... dette er også location for den meget kjente innspilte serien Narcos. Narcos. På Netflix. En serie om en kolumbiansk gangster i norske fjell. Narcos. Nei, men over til deg, Kristine. Du glimrer med ditt fravær i forhold til å podcaste litt om din påske. Giv og virke. Ja. Vi hadde satt pris på om du kunne sendt oss en liten update på hvordan din påske på... Hva er det gule? Jeg lurer på hva det gule... Jeg har sett noen gule finne. Sånne der... hva heter det? Gule... Traktor! Gule traktor, ja. Jeg har sett gule traktor. Jeg skjønner ikke hva det er, for jeg vet jo veldig godt. Blå skjønner jeg heller ikke. Nei, men er ikke det Massiv? Det er Ford, da. Nei, Massiv... Er det Ford? Ford er blå. Massiv Ferguson er rød. Massiv er rød. Ja, altså John Deere er grønn. John Deere er alltid grønn. Ja. Men hva er det du sa? Så de blå? Grønne? Nei, grønne. Nei, grønne er John Deere. Forsvanten. Forsvanten? Ja. Nei, den er jo der. Ja, men det er... Nei, det er... Jo, det er to der, jo. Ja, men det skal være tredje. Det var den tredje jeg begynte med, det var den kuleste. Ja, ja. Ta traktoren en gang til. Traktoren en gang til? Ja. Nei. Jeg lurer på hva slags... Holmøy. Jeg lurer på hva slags type merke på fra traktoren det er på de blå og gule. Nei, men den blå er Ford. Ok, blå er Ford, ja. Ja, blå er Ford. Ja, det visste jeg ikke. Ja, det er greit. Og grønn, er det Transit? Grønn er John Deere. Ja. Og så har vi... John Deere, som jeg kalte det. John Deere. Og så har vi de røde som er Massiv. De røde som er Massiv. Ja, ja. Ja, ja. Som er også en sang i... Spørsmålet da er jo... Bryne fotballklubb har en sang om Massiv Ferguson. Nettopp. Spørsmålet da er jo hva slags traktor... Nei, det er jo to der nede. Ja, nettopp. Og det er da... Massiv. Ja, Massiv. Men hva, det er de grønne vi lurer på. Hva slags traktorer er de grønne? Nei! Nei. De blå! De blå. Nei, blå var Ford. Nei, gule. Nei, gule traktorer var det. Ja, okay. Faen, nå er vi helt... Nei, ja, dette er bare tur. Det er de gule traktorene vi lurer på. Det er jo ikke koma, dette her. Hva slags merke er de gule traktorene? Ja, ja. Ja, ja. Sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Nei, vi kommer jo snart halv par timer igjen, ikke det? Den siste var gøy. Var det gøy? Ja, den var drike. Det var et veldig fint hus. Veldig svært, men sånn, typisk sånn vestlandstil, ser du det? Sånn der, sånn teglsteinsgreier og... Ja, veldig sånn typisk hus. Det var veldig fasjonabel variant av det. Ja, litt sånn for seg gjort. Det huset til hun som driver campen nede i Hoddevik, ja. Det er sånn vestlandshus. Veldig vestlandshus, det er sånn typisk. Det er sånn, du ser de overalt, egentlig. Veldig, veldig typisk. Ja, det er ikke noe fint, det er ikke noe pene hus. Nei, men du ser at de har fortsatt gjort det, for de skal jo tåle vær og vind. Ja, og sånne svære kampesteiner som kommer rullende ned fra fjellestiden. Ja, ja, ikke minst. Å lage tsunami. Ja, det er ikke gøy det. Nei, det er ikke noe ordentlig. Det må ha hus som tåler det. Ja. Mm. Ja. Ja. Vi burde høre på noe musikk, så. Ja. Nå skal vi høre på noe musikk. Hva slags musikk skal vi høre på nå? Nei, jeg får se, hva er inspirasjonen? Kanskje jeg skal sette på litt... Ja, da må jeg lade. Revolution. Ja, ladekappen står like klar, så jeg må lade. Mm. Tror du... Jeg tror ikke det blir noe surf i dag, tror jeg. Jo, det tror jeg. Tror du det? Ja. Ok. Det er... takk for nå.